भगवान महाभारत की कथा में तथा वेद के प्रथम मंडल के द्वितीय ऋषि मेघातिथि कर्ण की वेद की चर्चा में हम अमृत पान कर रहे हैं। हमारी कथा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के पूर्व पहुंच रही है और वहां हमने शिशुपाल अब भगवान श्री कृष्ण के संबंधों के विषय में चर्चा की थी कि किस प्रकार रुक्मणी का उद्धार भगवान ने किया। तो शिशुपाल के मन में कृष्ण के प्रति जरासंध को मारने के कारण द्वेष है, रुक्मणी भी उससे छूट गया जो रुक्मणी का भाई है और रुक्मणी भी उसे नहीं मिली, तो उसके मन में बहुत से ऐसे विषय हैं कि जो भगवान से श्री कृष्ण से वो बहन रखता है, संबंधी है, रिश्तेदार है, समीप पर रिश्ता भी है। गोविंद हरि हरि नारायण। राजसूय यज्ञ की हम लोग चर्चा कर रहे थे, राजवाणी ज्योति और सूर्यवाणी उत्पन्न होना। प्रत्येक व्यक्ति आपके सभी पूर्वज गृहस्थ धर्म के उपरांत राजसूय यज्ञ करते वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त होते थे। जीवन केवल भोगने के लिए नहीं होता था, ये असुर मत है। सुर विचारधारा जीवन को एक तपस्थली, सेवा का अमृत और तप के अमृत वैक्षणों की बात करती है। असुर केवल भोगने और खाने पीने तक, दूसरों को सताने, अपना एक ऐश्वर्य इकट्ठा करने तक को भी जीवन मानता है। और हमने पिछली बार चर्चा भी की थी कि हम ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं स्वामी जी भोजन नहीं होगा तो मर जाएंगे, जिएंगे कैसे, मकान नहीं होगा तो कैसे रहेंगे, मकान में ऐश्वर्य नहीं होगा तो जीवन में सुख क्या होगा, गहने कपड़े नहीं होंगे, आभूषण नहीं होंगे, हाँ ढेर सारी भौतिक वस्तुएं नहीं होंगी, पैसा नहीं होगा बैंक में ढेर सारा तो हम जिएंगे कैसे। और हमारे मित्र के पास सभी कुछ था, अभी भी है उनके बच्चों के पास, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, व्यवसाय है, नाम है, यश है, खाने को भी बहुत था उनके पास और फिर भी वो मर गया। अगर इन सबसे जीवन था तो फिर वो क्यों मर गया। तो सुर जानता है कि हम अपनी उम्र के अलावा कुछ खाते नहीं हैं और जिस दिन उम्र खा लेते हैं हम सब तिर जाते हैं। असुर जानता है इसी में सब कुछ है जो बाहर रखा है। तो हम सब भी अपने अपने को टटोल हैं कि हम असुर बन के जी रहे हैं अथवा सुरत्व के साथ जुड़े हुए हैं। आज आपके हर संबंध में कड़वाहट है और उस कड़वाहट का कारण असुरत्व है, क्योंकि सारा महत्व पैसे को है, मकान को है, तो रिश्ते की मिठास गायब है और असुर बन करके एक दूसरे को नोचने में ही हम सब लगे हैं। इसीलिए तो आज हर नाता रिश्ता आपको गढ़ता है और आप सभी को गढ़ते हैं, क्योंकि आपकी मनस्थिति सुरत्व की ओर नहीं है। गाते हैं भजन, कीर्तन करते हैं, व्रत त्योहार करते हैं, हवन यज्ञ भी करते हैं, लेकिन अपने स्वभाव को सुर बनाना नहीं चाहते। और कहा कि जिसका स्वभाव सुर नहीं बना उसकी पूजा पाठ का कोई तात्पर्य नहीं है, वो सब बेमतलब है, बेमानी है, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि भक्त तो हम में हर कोई है, आज आप सुनते ही हैं, फलाने स्थान पर जाने से मनोकामना पूरी होती है, वो चाहे मजार है, मंदिर है, कुछ भी है, पेड़ है, पत्थर है, आप सब वहां भागे चले जाते हैं। तो आप भक्त किसके हैं? मनोकामना के, न कि उन स्थानों के। तो हम लोग किसी में ईश्वर की भक्ति तब तक नहीं करता है वो, जब तक उसका ईश्वर भक्ति का स्वभाव नहीं बनता है। इतनी सी बात जब तक स्पष्ट नहीं होती, हम सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं, मानते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, नहीं, हम मनोकामनाओं की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं का ध्यान और पाठ कर रहे हैं। और जब मनोकामना को लेकर के हम पूजा में बैठे हैं तो हम प्रभु का तो अपमान ही कर रहे हैं, ईश्वर का अनादर ही कर रहे हैं कि नारायण आप नहीं, आपसे बड़ी मनोकामना है वो पूरी कर दो। तो हम पूजा में भी, पाठ में भी, भक्ति में भी परमेश्वर को अपमानित कर रहे हैं। इसने कहा कि जिसका स्वभाव भक्त का नहीं है उसकी पूजा पाठ का मतलब भी कुछ नहीं है, और उस स्वभाव को हम धोना नहीं चाहते, मांजना नहीं चाहते, पवित्र नहीं करना चाहते। कितनी विचित्र बात है। और उस जमाने में, क्योंकि सनातन धर्म व्यवहारिक धर्म है, हम संप्रदायों की चर्चा यहां नहीं करते, जो धर्म है उसने ईश्वर को लोकों में भेज करके कोई कल्पना नहीं सजाई है। कहा वो घटघट वासी है, वो हम सब में व्याप्त है, लोगों की बात नहीं करता इधर। कहा कि जहां जहां सृष्टि हो रही है वहां वहां सृष्टा स्पष्ट है। यदि वो लोगों में रह रहा होता तो तुम्हारा खाना भी वहीं से आ रहा होता और औलादे भी साथ में आसमान से स्टिकर लग के आ रही होती, ये पांडे के लिए, ये मिश्रा के लिए, शुक्र जी का। हर घट में सृष्टि है, हर दिन से बालक उत्पन्न हो रहा है, शिशु उत्पन्न हो रहे हैं और माता पिता नहीं जानते कैसे हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा होकर वही सृष्टि करता है, तो लोगों में नहीं, सर्वत्र है। हमने कोई कल्पना की पूजा आपसे नहीं कराई है। जीवन के उस अमृत शाश्वत सत्य को, उस बिंदु को जिसके कारण आप हैं, उस बिंदु तक आपको पहुंचाने का प्रयास किया है। कि वो लोगों दूर है तो अब तुम बस खाली भजन गा लेना, ऐसा कभी नहीं कहा है। गुलामी के अंतरालों में, दास्ता के क्षणों में, लुट गए गुरुकुल शिक्षा के कारण, इन व्यवस्थाओं के मिट जाने के कारण आज आप भले उनके डुप्लीकेट बन गए हैं, लेकिन धर्म ने हमें कभी यह रास्ता नहीं दिया। पूर्वज भी आपके गृहस्थ होते थे, गृहस्थ का अर्थ भी हमने खुद दिया है, गृहम स्था इति, जो घर में स्थित है वो क्या है? गृहस्थ है। तो गृहस्थ का घर कौन सा है? यदि शरीर में जीव नहीं रहेगा तो कौन से मकान में रहेगा वो? तो शरीर ही तो उसका घर है, लेकिन ठहरो, ये शरीर भी उसका घर नहीं है, क्योंकि आत्मा यदि शरीर का परित्याग कर दे तो ये घर नहीं रहता। तो जो आत्मस्थ नहीं है वो गृहस्थ भी नहीं हो सकता, ये आदि मान्यता आपके पूर्वजों की है। आज इसके सारे भाव उठ गए। विवाह राजसूय यज्ञ से पहले की थोड़ी अवस्थाएं देख ले हम, और तब इस राजसूय यज्ञ में हम प्रवेश करें। कि जब गुरुकुल में ज्ञान पाया आपने तो कहा कि अभी तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी नहीं हो। जो ज्ञान, जो अमृत ज्ञान तुमने गुरुकुल में पाया है, गो एंड प्रैक्टिस इट, जाओ और इसका आचरण करके दिखाओ। तो कहा गृहस्थ बनो, क्योंकि तुम्हें ईश्वर को जीवन भर प्रैक्टिकल होकर जीना है। तुम उस अनंत अविनाशी परमेश्वर के साथ एकांगी भाव से जुड़ना है तुमको, तो पहले जाके रिहर्सल करो, विवाह करो। विवाह करो और सिद्ध करो कि पत्नी तुम्हें परमेश्वर देखती है और तुम उसमें परमेश्वरी का भाव रखते हो, एकांगी एक होकर जी रहे हो, वन रिलेशन इट। क्योंकि अगर तुम दोनों एक होकर के उस अनंत भाव से नहीं जी रहे हो तो तुम जीवन में कभी पुजारी और साधक भी नहीं हो सकते हो। जो दृश्य में परमेश्वर न देख सका वो अदृश्य परमेश्वर को क्या देख पाएगा और क्या एकांगी हो पाएगा। तो गृहस्थ एक बड़ी उच्च अवस्था का नाम है। एक अद्भुत अनुपम यज्ञ स्थली की कल्पना है यहां, लेकिन गुलामी के अंतरालों में व्यस्त में ये सेक्सुअल टाई है, वैक्स में ये सोशल यूनिटी है, फॉर कंफर्ट सेक। मिडिल ईस्ट में सेक्सुअल टाई है एंड नथिंग बियॉन्ड। लेकिन हमारे यहां एक पवित्र यज्ञ है, एक संपूर्ण जीवन जीने की कल्पना है कि परमेश्वर के साथ अद्वैत करने के लिए चलो हम एक दूसरे के प्रति अद्वैत होकर एकांगी होकर जिएंगे। फिर हम गलियों में चौबारों में नहीं झांकेंगे, एक होकर जिएंगे। क्यों? क्योंकि रिहर्सल ही गड़बड़ हो गया तो भीतर के मंच पे वक्त का डायरेक्टर तुम्हें जाने नहीं देगा। और तो आज जीवन आप लोगों की क्या है क्या मुझे बताने की जरूरत है? आज हमने हर व्यक्ति दूसरे में मैल खोजता है और अपना कोई कमरा न झांकता है, न मांझता है, न धोता है। वो सिर्फ चौधरी बनना चाहता है। हमारा गृहस्थ धर्म कोई दंभ और मिथ्याभिमान की कोई अग्नि न थी, लोग लायस मोह आसक्ति और अतृप्ति और सुखों की को पाने भर का इतना ही तो जीवन न था। हम तो अनंत को पाने के लिए रिहर्सल कर रहे थे कि कैसे एकाग्र होकर एकांगी भाव से एक दूसरे को पूर्ण रूपेण समर्पित होकर और कोई कल्पना और कामना न लाते हुए वो तुम में ईश्वर देखे, तुम उसमें भवानी का दर्शन करो और एकांगी होकर के जी करके उस सत्य को पाने का प्रयास करो जो तुम्हें अंतर्मुखी होकर पाना है, जिसके बिना ये जीवन व्यर्थ है, उद्देश्यहीन है और इसका कोई महत्व नहीं है। ये सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र की रीढ़ की हड्डी था यह भाव, और जब रीढ़ ही न रही तो व्यक्ति खड़ा कैसे होगा? क्योंकि प्लास्टर से बदन सड़ते हैं, रीढ़ की हड्डी को मजबूत नहीं होती। और आज गुलामी के अंतरालों से निकली ये संस्कृति अपनी रीढ़ भी तो खोज नहीं पाती है, और संप्रदाय उन्हें झूठ के पलस्तर और चढ़ा देते हैं तो खोज वहीं बंद हो जाती है कि कभी हमारे पूर्वजों के रीढ़ की हड्डी थी, चरित्र था उनमें। आज हम तो दूसरों का क्रोध रहे हैं, अपना देखने की फुर्सत किसे? कितनी विचित्र बात है। और कहा कि स्वभाव को जिसने समय रहते नहीं मांझा फिर वो मांझ नहीं पाता है कभी भी। मानस में भगवान राम की कथा में लीला में जितने असुर हैं वो मेरे असुर स्वभाव हैं। कबंदासुर के विवेकहीन होकर पेट भरने की मनोवृत्ति, हाँ कबंदासुर के असुर आज कबंद के सिर नहीं है, खाली पेट है और पेट में मुंह है और छाती पे आंख है और दोनों भुजाओं से जो पाता है भर लेता है। आज ही मनोवृत्ति तुम्हारी, तुम्हारे संबंध खा जाती है, तुम्हारे नाते रिश्ते खा जाती है, तुम्हारे जीवन की मिठास को उड़ा देती है। कि ये सच नहीं है। मनोवृत्ति है, ताड़ना देने की मनोवृत्ति ताड़का है, अतृप्तियों के पीछे मृग तृष्णाओं के पीछे भागने की मनोवृत्ति मारी है। और नारायण सबको बताते हैं कि इनको मारे बिना उद्धार नहीं है तुम्हारा, और तुम इन्हीं के लिए जिंदा हो तो उद्धार कैसे होगा। और जब ताड़का मिली तो विश्वामित्र कहते हैं भगवान श्री राम से कि राम अभी दिन है, इसे तुरंत मारो, यदि सांझ वो आ गई तो इसका बल सहस्त्र गुना बढ़ जाएगा, और रात का अंधेरा आ गया तो लक्ष्य गुना बढ़ेगा, फिर ये मारी ना जा सकेगी, ये बहुत बलवती हो जाएगी, ये ताड़का है, ये आसुरी रूप है। आप नहीं समझे इस बात को कि विश्वामित्र में के रूप में भगवान राम के रूप में ताड़का को सामने रख करके नारायण लीला में आपको क्या बता रहे हैं कि सड़े हुए गंदे स्वभाव को, दूसरों को ताड़ना देने की मनोवृत्ति को, और इन सारी अतृप्तियों को, इन आसुरी जो मनोवृत्तियां हैं, इन्हें भरी जवानी में दिन में मारो, सांझ हो गई, प्रौढ़ावस्था आ गई तो ये हजार गुना बढ़ जाएंगे, फिर स्वभाव धोए न जाएंगे। और अगर रात आ गई, बुढ़ापा आ गया तो मिटना निश्चित हो जाएगा, क्योंकि तुम अपने स्वभाव के गुलाम हो जाओगे। और आज हम बड़े ठाट से बैठे हैं, हम अपनी को मांझना और धोना नहीं चाहते, कितनी विचित्र बात है। तो गृहस्थ धर्म इसलिए दिया था कि पहले व्यवहारिक रूप से ईश्वर बन करके, ईश्वर का भाव रख करके, जुड़ करके, एकांगी होकर जिएंगे, अभ्यास करेंगे और अपने मन की एकाग्रताओं को प्राप्त होंगे, और फिर क्या करेंगे, राजस्वी यज्ञ करेंगे। क्या भवन गृहस्थ धर्म को निमित्त धर्म में ढालते हुए राजस्वी यज्ञ करते हैं। राज माने ज्योति और सू माने उत्पन्न करना। अब हम वानप्रस्थ धर्म को जा रहे हैं, ज्योतियों के साथ जुड़ के जीने की कल्पना है। अब जीवन जगमग ज्योतियों में जाएगा, हाँ, अब कोई भी असत्य ज्ञान, कोई विषय और वासना न होगी। अब प्राणी मात्र में एक नारायण का भाव रखते हुए, जैसे परमेश्वर आत्मा होकर संपूर्ण सचराचर को धारण करता है, हम वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त होते हैं, सबको धारण करेंगे। जो भी राज्यपाठ है, घर गृहस्थी है या व्यवसाय है, आज श्री नारायण का हम उनके निमित्त बन के जिएंगे। जो गीता में भगवान ने कहा कि निमित्त मात्र हे अर्जुन तू हो जा, निमित्त मात्रम भू सव्य साची, क्योंकि निमित्त हम है, कर तो परमेश्वर ही रहा है, आज भी जूठन को वही रख में बदल रहा, सांस धड़कन जीवन का आरक्षण दे रहा, भस्मे से अन्न ला रहा, बुद्धि और विवेक को भी वही दे रहा है, हमें केवल निमित्त होकर के इसका निमित्त प्रयोग भी तो करना है। लेकिन हर जगह हम खुद भगवान हो रहे हैं और हमारे मन में ईश्वर का कोई भाव है ही नहीं। भाव क्या है, क्योंकि एक आध मनोकामना और पूरी कर दे तो जीवन जीवन तो नहीं हुआ। तो प्रत्येक व्यक्ति, आप में हर कोई राजस्व यज्ञ करता था कि भाई अब तो नारायण के निमित्त है, जही दीदी राखे राम ताही दीदी रहिए, लेकिन राम में रहिए, राम ही सब में भजिए, राम में होकर जीना है। अब हम मेरा तेरा अपना बनाया ना करेंगे, हमारा निमित्त धर्म है, निमित्त बनेंगे, प्रभु के निमित्त होकर दूत होकर ही जिएंगे। मैं हूं ऐसा मानकर नहीं, नारायण का दूत हूं जो गोविंद को पसंद होगा, जो नारायण के लिए उचित होगा, ऐसा सत्य ज्ञान को अपने में धारण करता हुआ उनका निमित्त बनकर के ही सबसे आचरण और व्यवहार करूंगा, न कि अपनों के लिए, परायों के लिए, बदले के लिए, क्रोध के लिए, मिथ्याभिमान के लिए जीऊंगा। जब तक हम इसके लिए जी रहे हैं, वेद ने कहा हम भक्त नहीं है, ईश्वर भक्त नहीं है, मनोकामना भक्त है, श्री हरि की भक्ति उस क्षण आरंभ होती है जब प्राणी मात्र में नारायण का भाव होता है और भेद मिट जाते हैं सारे जब सत्य का नित्य सम्मुख होता है। हम भक्त होने के प्रयास में हैं वे नहीं है, हां प्रयास कर रहे हैं उस राह पर है, लेकिन जब तक हम अपने स्वभाव को भक्त स्वभाव नहीं बनाते हैं तब तक हमारा भक्ति का कोई अर्थ भी नहीं होता है। कृष्ण की कथा में भी यही दिखाते हैं कि जब कंस को लगा कि कृष्ण तो निकल गए, हां जब कंस को पता लगा कि वसुदेव का बेटा ही उसका वध करेगा तो उसने सब जेल में बंद करके मारना शुरू कर दिया। ये कौन सी मनोवृत्ति है? कंस क्या है? यहां काल निमि नामक महाअसुर है जिसने कंस के रूप में जन्म पाया है, है? और वही कंस मरने के उपरांत दुर्योधन के रूप में प्रकट हुआ है, ये काल निमि का अगला अवतार है, ऐसा महाभारत महाकाव्य के आरंभ में हमने पढ़ा। कृष्ण के द्वारा मारा जाने के बाद काल निमि का जो अगला जन्म हुआ तो वो धृतराष्ट्र के यहां दुर्योधन बन के जन्म है। असुर है, कंस मनोवृत्ति है, एक असुर वृत्ति है कि जब कंस को पता चला कि वसुदेव का बेटा स्वयं विष्णु आकर के मुझे मारेंगे तो उसके बच्चों को मारने लगा। क्या बात है, ये एक असुर मनोवृत्ति है। आपको लगा कि फलाने व्यक्ति से आपका अहित हो सकता है तो आप उन्हें उसी की काट करने चले गए, चाहे झूठ बोलेंगे कुछ करेंगे काट तो करेंगे ना भाई, ऐसा ना हो कि वो हमारे हाँ सबको हमारे खिलाफ करते। ये कौन सी मनोवृत्ति है? ये कंस मनोवृत्ति है। कंस को हम गंदा कहते हैं और इस स्वभाव को बड़ा चंगा कहते हैं। हम सब सोचें क्योंकि हम सबके जीवन में ये सारे और सब जिंदा हैं आज भी, ये मनोवृत्तियां हैं। अगर भक्त होता कंस और सुनता कि स्वयं नारायण उसका वध करेंगे तो क्या वो वसुदेव को जेल देता और क्या वो भयभीत रहता कि भगवान मारने आएंगे मुझको? वो कहता नारायण आप ही कृपा करेंगे, सौभाग्य है मेरा, परंतु प्रभु बता दें मैं कैसे जीव कैसे रहूं जो आपको अतिशय प्रिय लगे, मैं वैसा बन के रहूं। वो हम बनना नहीं चाहेंगे, हम कपट और पाप के साथ कंस मनोवृत्ति के साथ ही जीना चाहेंगे। संत और कंस की मनोवृत्ति का भेद बतलाते हैं आपको, एक उदाहरण देखिए। छोटी सी झोपड़ी बना के हमारे राम भक्त संत तुलसीदास जी बनारस में रहते थे, झोपड़ी में दरवाजे को नहीं जरा सी फूस की डाल रखी थी। तो जब वो बनारस में नहाने जाए गंगा जी के तट पे, दो चोर पीछा करते थे कि हटे तो उसके बर्तन चुरा लिए, थोड़े से बर्तन थे तुलसीदास के पास। तो जब वो बर्तन चुराने के लिए जाए तो देखिए कि वहां दो लड़के धनुष बाण लिए पहरा दे रहे, तो चोरों की हिम्मत न पड़े भीतर जाने की। कई दिन उन्होंने ऐसा किया, कई दिन वो बराबर जाते रहे, उन्होंने हर बार वो लड़के देखे। तो उन्होंने एक दिन से पूछा कि बाबा ये दो लड़के कौन है जो तुम्हारे यहां रहते हैं? तो कौन रहता मेरे यहां? मेरे तो कोई नहीं रहता। बोले हम जब भी तुम्हारे पीछे चोपड़ी में घुसने का प्रयास करते हैं तो हमें धनुष बाण लिए दो लड़के पहरा देते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कहने लगे तुम पहले बताओ तुम कौन हो? कहना बाबा आप क्या झूठ बोलेंगे, हम तो चोर हैं, तेरे बर्तन चुराने जाते थे। तो कहना बड़े भाग्यवान हो तुम्हें उनके दर्शन ही नहीं। और भीतर जाकर के सारे बर्तन उठा के बाहर फेंकते हैं, इनके लिए उनको पहरा देना पड़े। भक्त स्वभाव है और कंस स्वभाव है कि वो मेरा वध करेंगे, मैं पहले ही उनका रास्ता रोक दूं, काट दूं। ये कंस स्वभाव है। हम पूछे अपने आप को, हम किस स्वभाव में जीते हैं, क्या मन की जीते हैं हम, क्या हमारा भक्त स्वभाव है? और जिसके पास तुलसी का स्वभाव नहीं, उसके पास तुलसी की मानस नहीं है, कदापि नहीं है, वो भी नहीं सकती। रुबा भले ले, बजा भले ले, लेकिन जिसके पास तुलसी का स्वभाव नहीं है, वो मानस के मर्म तक कदापि कदापि पहुंच सकता नहीं है, निश्चित बात है। अब कंस को जब कृष्ण निकल गए तो बड़ा भयभीत है, दुखी है कि मेरा काल तो निकल गया। तो फिर उसके मारने की उपक्रम करता है, हाँ, पूतना को भेजता है, तृणावर्त को भेजता है, अगासुर बकासुर वत्सासुर धीनुकासुर अगासुर, यानी कितने असुर भेजता है। लेकिन फिर भी मारा जाता है, हमें याद ही तो नहीं रहता है कि मरना हम सबको है। हम चाहे जितने प्रयास करें, जाना हम सबको पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीवन एक निरंतर यात्रा का नाम है और यात्रा रुकती नहीं, आगे बढ़ती रहती है। भटकेगी तो भी चलेगी, मंजिल की ओर जाएगी तो भी यात्रा जाएगी, यात्रा तो रुकती नहीं है। हम यात्री हैं, जीवन एक यात्रा का नाम है। अगर इसमें ठहराव होता तो हम यही अगर अमर हो गए होते, ठहराव तो इसका देवत्व में होगा जहां हम अनंत अवस्था को पाएंगे। तो इसीलिए, क्योंकि जीवन एक यात्रा है, तो अज्ञान से प्रकट हुआ शूद्र कहलाया, जन्मना जाए थे शूद्र। गुरुकुल में आया प्रथम द्विज वैश्य कहलाया, क्योंकि ज्ञानार्जन ही तो धनार्जन है। गृहस्थ हुआ क्षत्रिय कहाया, लेकिन ये तो यात्रा है, मकान और दीवारों से चिपक के नहीं बैठना है मुझे। मैं चपरासी नहीं हूं, मैं तो छात्र हूं जीवन का। तो अब मुझे अगली कक्षा में आना है, वानप्रस्थ की, तो राजसूय यज्ञ किया। पांडवों ने भी राजसूय यज्ञ किया है, सभी राजाओं के अन्यता गया है। जो राजा अवरोध बन सकते हैं, बदला लेना चाहते हैं, उनसे पहले से ही निपटने की भी तैयारी की गई है। उनके साथ भी न्याय हो तो जरासन मारा गया है और राजसूय यज्ञ का आरंभ है। युधिष्ठिर सभी से मंत्रणा करते हैं कि हम अग्र पूजा किसकी करें। एक को अग्र बनाया जाता है और अग्र जो है वो परमेश्वर का रूप होता है। आज हर व्यक्ति को नीचा दिखा के मैं अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना चाहता हूं। एक बार हम गए थे बॉम्बे, हुआ कोयम्बतूर पोर्ट में, हमने देखा कि बड़े बड़े डब्बों में कछुए जो थे वो पकड़ पकड़ करके बाहर शिपमेंट होता है, उनका बेचते हैं। आदमी तो हर चीज बेचता है। जो माली था वो लुटेरा और हत्यारा बना बैठा है। तो बड़े बड़े डब्बे होते हैं, उन्हीं में वो कछुए डाले रहते हैं और थोड़ा सा पानी होता है उसमें। तो हमको दिखाने के लिए जब डाक पे ले गए तो हमने कहा इसके ऊपर ढक्कन तो है नहीं, तो कछुए निकल के भाग नहीं गए? बोले नहीं, जब भी एक कछुआ चढ़ने की कोशिश करता है दूसरी उसकी टांग पकड़ के खींच लेते, इसलिए बाहर निकल ही नहीं सकते। और यही हाल हमारा है। इस विषयांधता के इस डब्बे में हम जब भी ऊपर भक्ति की तरफ बढ़ने लगते हैं तो विषय का एक आध कछुआ फिर हमारे की टांग पकड़ के घसीट लेता है। ढक्कन खुला है, बाहर निकल नहीं सकते। ये जो अवस्था है हमारी आज, कि मेरी मनोवृत्ति ही जब संत की नहीं है, तुलसी की नहीं है, मेरी मनोवृत्ति कंस की है, तो मेरी भक्ति का मतलब क्या है? कि मनोकामनाओं की भक्ति कर रहा हूं, नारायण से क्या लेना देना मुझे? यदि कंस का मनोवृत्ति संत की होती तो कहता है नारायण आप प्रकट हो रहे हैं, प्रभु बताइए कहाँ प्रकट होंगे, मैं वहीं आपके दर्शन करने आऊं। और नारायण आपके द्वारा यदि मेरा वध होगा, मेरे जीवन का अंत होगा, तो प्रभु आप ही तो होगा, इसके लिए तो बड़े बड़े ऋषि तपस्वी तप करते हैं, मैं तो धन्य हो गया इस भविष्यवाणी को सुनकर। लेकिन कंस होऊंगा तो बदले की भावना आएगी, क्रोध आएगी, डर लगेगा, कपट और द्वेष करने की सोचूंगा, षड्यंत्र रचने लगूंगा। दोनों मनोवृत्तियों का भेद है। राज ही पाया है पांडवों ने, लेकिन कहा कि पहले ही बन बन भटकते रहे हैं, तो समय तो अपनी मर्यादा में चलता है, इसलिए राज इसी योग्य करेंगे। अब राज भी है तो निमित ही बन के जिएंगे, निमित राजा होंगे, राजा तो नारायण होगा। हाँ आज भी हाँ बेटा कहता वसीयत मेरे नाम लिख, बूढ़ा कहता लिख दिया तो ये जीते ही कपाल क्रिया कर देगा, क्या बात है। हम भी कहते हैं हाँ हाँ एफडी कर ले, उसमें सबको वसीयत कर देना, तेरे मरने पे सब ले लेंगे। क्या कहां पहुंच गए, कहां चले गए, क्या मेरी आवाज भी अब आप तक पहुंच पाएगी। किन अंधेरी गुफाओं में रपट गए हैं हम सब, हम पूछें अपने आप से, बोले वो सच नहीं है क्या कि गगन की ऊंचाइयां भी जिनके तप के आगे छोटी होती थी, आज रसातल की धरती की किन गहरी गुफाओं में ये रपट गए हैं ये लोग। कई खुशी नाते रिश्ते और संबंध में मिठास बाकी नहीं है, हर और मनोवृत्तियां कंस बन के एक दूसरे को नोचते हैं, हर कोई से भयभीत है, और एक भयंकर अविश्वास को लेकर हम जीते हैं तमाम उम्र। किसी में यकीन भी नहीं है तो भगवान में कहां से यकीन आ जाएगा तुम्हारा, बोलो। क्योंकि यकीन न करने का स्वभाव है हमारा, तो हम ईश्वर पर भी भरोसा कैसे कर सकते हैं। हाँ यही तो हमारी मन स्थिति है, और हम सोचते हैं माला फेर लें शायद भगवान ठगा जाए। अरे वो तो ठगा जाएगा, तेरे माला न फेरने पर भी आत्मा होकर तुम्हारी जूठन को आज भी वो रक्त में बदल रहा है, शबरी का रंग बना बैठा है, और मां की तरह तुम्हारे सारे शरीर के मैल को धोता है वो, तभी तो तुम स्वस्थ रहते। नहीं तो जो भोजन खाओ वो ही जाम कर दे, विष बन जाए, अमर जाओ। उसके प्यार में कहां कमी है, उसके समर्पण में कहां कमी है, जिसे कोई भी कर्म करने की कोई आवश्यकता परमेश्वर को नहीं है, अभी भी वह हम सब के साथ एक समर्पित सेवक की भांति, एक अर्पित भक्त की भांति निरंतर क्षण क्षण हमें जीवन प्रदान कर रहा है। उसने हमारी मालाएं नहीं देखी, पूजा नहीं देखी, हम भक्त हैं अथवा अभक्त हैं ये भाव नहीं देखे, और गोविंद तो आज भी आत्मा होकर हम सबकी सेवा कर रहे हैं। हम कब उसके होंगे प्रश्न है। तो इसीलिए सनातन धर्म ने व्यवहारिक धर्म का प्रैक्टिकल धर्म की बात की है, ये खाली कपोल कल्पित कल्पनाओं की अवस्था संप्रदायों में हो सकती है लेकिन धर्म नहीं है। I must practice God, I must behave God, and let me be God if really I am a devotee to the God. यदि मैं प्रभु का भक्त हूं, मेरी ईश्वर में परम आस्था है, तो मेरा स्वभाव ईश्वर हो, मेरा कर्म ईश्वर हो, मेरा विचार ईश्वर हो, नहीं तो भक्ति का प्रश्न कहां है। और कोई भी आसक्ति का मैल मुझे छूने न पाए। बहुत बढ़िया अमृत तुल्य खाना बना है और जरा सा उसमें विष लगा दिया गया है, कौन खाएगा तुमने। तो जिसके मन में आसक्ति का कलेश आ गया है उसकी भक्ति भी तो विषैली हो गई है। क्या पाएगा वो? इसलिए बिल्कुल से ही व्यवहारिक रूप से ज्ञान देते थे हम, क्योंकि मनुष्य की अति दुर्लभ योनि है तो इसमें जीना भी अति दुर्लभ होकर के भक्त होकर के जीना होता है, उसको उस ज्ञान की योनि है, उसे समझ के चलना होता है। अंध भक्ति और अंध आस्था के रूप में, अंध भक्ति के रूप में अंध आस्था के रूप में धृतराष्ट्र है और अंध भक्ति के रूप में गांधारी है, जो अपने सारे वंश का विनाश करा देते हैं। पहचानो अपने आप को। अग्र पूजा की बात चल रही है कि अग्र पूजा किसके हो, पितामह बैठे हैं वो बीच बैठे हैं, धृतराज नहीं है वहां पर, वे ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हस्तिनापुर का। दुर्योधन दुशासन आदि कौरव भी हैं, शकुनी मामा भी हैं और बहुत से राजा यहाँ वहां पधारे हुए हैं और चेदी राज शिशुपाल भी है। तो अग्र पूजा किसकी हो, बहुत से संत ऋषि और महर्षि जन भी पधारे हैं। महाराज युधिष्ठिर क्या जो भी अतिथि आए हैं स्वयं श्री कृष्ण के चरण धोते हैं, उनका आदर करते हैं और उन्हें बिठाते हैं। जिन अमृता का नाम ईश्वर है, ऐठन तो मौत का नाम है। काश हम इस शब्द को अपने जीवन में उतार पाते कि मैं फलाना अफसर हूं, मेरी फलानी वो है, मेरी फलानी ऐठन है। हम भूल जाते कि जीते जी मरने का अभियान कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। वासुदेव सबके चरण धोते हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं, सब अतिथियों का आदर कर रहे हैं और सभी बैठे मंत्रणा में युधिष्ठिर पूछते हैं कि अग्र पूजा किसकी हो। तो जितने ऋषि जन हैं वो कहते हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की अग्र पूजा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, ये ऋषियों का मत है। लेकिन शिशुपाल इसका विरोध कर रहे हैं, वो कहते हैं कि पितामह भीष्म की भी अग्र पूजा की जाए। और तब पितामह भीष्म उससे कहते हैं कि शिशुपाल तुम वासुदेव को नहीं जानते हो, वे स्वयं नारायण का रूप है और ये उनका लीला अवतार है। और तब पितामह भीष्म से जिज्ञासा करने पर सभा भवन में भीष्म कृष्ण की का स्वरूप बताते हैं कि ये स्वयं परमेश्वर है। इन्होंने ही 24 अवतारों में जो उनके स्वरूप हैं एक एक करके वो सारी कथाएं सुनाते हैं। बहुत लंबा हो जाएगा प्रिय प्रभुना, हाँ समय आने पर हम वो सारी लीला अवतार लेंगे। हाँ, क्योंकि इनका बारम्बार संक्षेप में वर्णन आता है। तो भीष्म उनकी चर्चा करते हैं और कहते हैं चेदी नरेश तुम नहीं जानते शिशुपाल, वो बड़े मायावु हैं, लीलामय हैं, उनकी इस सहज स्वरूप और विनम्रता में तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। उसको पहचानने के लिए भक्त की आंखें चाहिए और जिनका मैं भक्त हूं, जिसका मैं निरंतर जाप करता हूं, जिनके स्मरण से ही मेरे अंतर हृदय के कमल खिल उठते हैं, ये तो श्री कृष्ण है। तो उनके सम्मुख मेरी अग्र पूजा का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जब सब ऐसा कहते हैं तो महाराज युधिष्ठिर भी अपना मंतव्य रखते हैं कि मेरा तो आरंभ से मन उन्हीं की अग्र पूजा का है। तो वे श्री कृष्ण को से कहते हैं कि वे सिंहासन पर पधारें, हम सब उनकी अग्र पूजा करेंगे। जितने संत ऋषि मनीषी जन आए हुए हैं, जितने गुरु आए हुए हैं, कृपाचार्य हैं, हाँ सभी आए हुए हैं, तो द्रोणाचार्य हैं, सब हैं वहाँ, कि अग्र पूजा वासुदेव आप ही की होगी। विराट नरेश हैं, हाँ बहुत से, और मगध से भी जरासंध के जो बेटे हैं वो अब मागध राज हैं, वे भी पधारे हैं, वे सब बैठे हैं, तो शिशुपाल और अधिक कुपित हो जाते हैं और वो गिन गिन करके अब शब्द कहने लगते हैं श्री कृष्ण के लिए। वासुदेव मुस्कुराते रहते हैं, कोई उत्तर नहीं देते। बलराम आवेश में आते हैं तो उनको बिठा देते हैं, किसे कहने दो, सभी उसका प्रतिरोध कर रहे हैं कि तुम बिल्कुल अंधे हो रहे हो शिशुपाल, तुम किसका अपमान कर रहे हो। लेकिन शिशुपाल आगे बढ़ते जाते हैं और तब वासुदेव कहते हैं ठहरो शिशुपाल, तुमने 107 अपशब्द कह लिए, एक ही बाकी है। इस पर शिशुपाल पुनः अपशब्द कहते हैं, कहा अब नहीं कहोगे क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, तुम्हारी माता को मैंने 108 गलतियों तक का ही वचन दिया है। लेकिन चौधरी नरेश तो पागल हो रहे हैं, उनके मन में घृणा है, क्रोध, और जब भी आपके मन में किसी के प्रति घृणा होती है आप उसका रूप नहीं देख सकते, आप अपनी घृणा का ही रूप देख सकते हैं, आप उसको देख कर भी नहीं देख सकते। इतनी सी बात हम नहीं समझ पाते हैं। इसी भी भागवत की कथा में हमने स्पष्ट किया है, हिरण्यकश्यप का एक बड़ा भाई है, आपने नाम तो सुना होगा उसका, क्या नाम है, हिरण्याक्ष। हिरण्य माने सुनहरा या रंग चढ़ा हुआ, आक्ष माने आंख। जब आंख पर मेरे भावों का सुनहरा आवरण आ जाता है तो सारी धरती का लोप हो जाता है, मुझे सिर्फ हर जगह एक ही रंग दिखाई पड़ता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ये मुहावरा भी आपने सुना है। तो जब भी आपको किसी व्यक्ति के लिए मन में कलुष है, मैल है, आप उसको देख ही नहीं सकते क्योंकि उसके प्रति आप नितांत अंधे हो गए, लेकिन आपको लगता है कि आप ही सही देख रहे हैं, यह भी बड़ी विचित्र बात है। और यह अंधता हमसे भीषण पाप करा देती है, वही शिशुपाल कर रहा है। और जब उसने 109 अक्षत कहे तो वासुदेव ने अपना विराट रूप धारण किया, चतुर्भुज स्वरूप महाविष्णु प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद, जिन्होंने देखा वो नतमस्तक हो गए, लेकिन चेतीराज को फिर भी कुछ दिखता नहीं है क्योंकि भाव अंधा करता है, भाव मेरी आंखों को रंगता है, भाव मेरी बुद्धि को रंग देता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप का भाई ही हिरण्यकश्यप भी है। हिरण्य माने सुनहरा, कश्यप माने बिस्तर, मन विषयों के बिस्तर पर जाकर के सुनहरे बिस्तरों की कल्पनाओं में सो जाता है और तू हिरण्यकश्यप हो जाता है। ये कहानियां सुना रही है। और तब भगवान सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का जीवन समाप्त कर देते हैं। वैसे भी शिशु माने क्या होता है, शिशु माने बचपना, बच्चा, तो शिशुपाल माने जो बच्चे के स्वभाव को ही सदा पालता रहे तो वो क्या रहेगा, तो बुढ़ापे तक जो बचकानी हरकतें करता रहेगा वो भक्त नहीं होगा, वो तो नारायण के द्वारा तिरस्कृत ही होगा, जिसने जीवन की गलता ही न धारण करी, जो समय के साथ बचपन की अज्ञान की अवस्थाओं से आगे न बढ़ा, जिसने सत्संग की गंगा में अपने मन को धोया ही नहीं, उसकी पूजा पाठ कैसी, उसे तो प्रभु त्याग करके ही जाएंगे, और ईश्वर जब त्यागते हैं तभी तो पीछे एक मुर्दा शव पड़ा होता है, आत्मा की जाते ही, क्या याद नहीं है उनको कि दिल से जब आत्मा निकल जाता है तो पीछे निर्जीव शरीर ही तो रह जाता है, जीव उसमें फंसा रहता है, जिसे हम कपाल क्रिया करके पुनः अलग करते हैं। हाँ, तो शिशुपाल है कि मेरी बचकानी हरकतें, मेरी बौनी आदतें, मेरे कलुषित विचार, मेरा लोभ और मोह, ये सारे अज्ञान मुझे कभी गंभीर नहीं होने देते तप और साधना में। पूजा पाठ तो करता हूं और भक्त का स्वभाव नहीं पाता मैं। और जब गलतियों का ढेर हो जाता हूं तो जीवन भी ढेर हो जाता है, ईश्वर के द्वारा त्यक्त हो जाता हूं। जबकि इस मंदिर में मुझे अपने आराध्य के साथ लिपट के जाना था, जो श्रीमद भगवद गीता का श्लोक जिसे हम बारम्बार दोहराते हैं, शुक्ल कृष्ण गति होते जगता शाश्वती मते, कि मुझे शुक्ल मार्ग से देव यान से जाना था, देव के साथ जाना था तो देव यान से जाना था। जब साथ छूट गया देव का तो लकड़ियों के साथ, ये शरीर जिन पेड़ों के यान से बना है उन्हीं की गोद में चिता की लकड़ियों पर भी जाना है, पितृयान से जाना है, क्योंकि संघ छूट गया है। मेरा सत्य, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार उस समाज मेरे सामने पड़ा है। अब कोई दिखाए न दिखाए, कोई बताए न बताए, अब तो मैं देख ही सकता हूं कि मैंने कमाई क्या है। जो डूब गया होता है उसमें राम की भांति, अपने आराध्य की भांति उसी का अनुसरण करते हुए इन आश्रय मनोवृत्तियों को भरी दोपहर में नष्ट कर दिया होता तो मैं राम में हो गया होता, राम के संग हो गया होता। इतनी सी बात हम नहीं समझ पाते हैं। और उस समय उपकथाओं में आता है, क्योंकि मैंने कहा ना महाभारत के बहुत प्रकरण है, बहुत सारे काव्य हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, और बहुतों में बहुत बहुत कुछ अद्भुत अद्भुत कहा गया है। कहा सत्य एक ही होता है, वास्तविकताएं अनेक हो जाती हैं। किसी के घर आग लग जाए, सत्य एक है कि उसके घर में आग लगी, लेकिन वहां खड़े हुए 50 लोगों से आप पूछो कैसे आग लगी तो 50 कथाएं बता देंगे। तो एक ही सत्य की 50 वास्तविकताएं आपको वहीं मिल जाएंगी। द ट्रूथ इज वन बट द फैक्ट्स आर प्लेंटी। हाँ, तो इसलिए समय के अंतरालों में आए हुए महाकाव्यों में बहुत कुछ जोड़ा गया, बहुत कुछ न समझ पाने के कारण लीपापूर्ति करने की, फिल अप द ब्लैंक्स करने के चक्कर में कथाओं के रूप बदल दिए गए, हम मूल कथा नहीं रहते हैं। कि राजसूय यज्ञ पांडव कर्मी है, और राजसूय यज्ञ के उपरांत या महाभारत की कथा के परोक्ष को भी ले लेते हैं कि राजसूय यज्ञ करने के बाद पांडवों को जब भगवान कृष्ण सुदर्शन फेंका है तो उनकी उंगली में थोड़ी सी चोट लगी है और द्रौपदी ने उसे बांधा है, कृष्ण ने। और उस समय महल में घूमते हुए टहलते हुए जैसा उपकथाओं में आता है कि दुर्योधन वहां की रौनक देख करके भौचक्के से रह जाते हैं, जहां पानी नहीं है उन्हें पानी का भान होता है और वो कपड़े उठा के चलते हैं, और जहां उन्हें लगता है कि सीधा फर्श है, और वहां दुर्योधन जब निकलने लगते हैं तो धड़ाम से पानी में जा गिरते हैं। और दोनों बार द्रौपदी हंसते हैं उनके ऊपर, और इस बात से उनके मन में भी एक कोप आता है। यदि मन सहज होता दुर्योधन का तो वो भी हंस लेता कि भाभी वाह क्या मजा आ रहा है। हाँ, तो क्षण मनोरम हो जाते, लेकिन दुर्योधन भी एक मनोवृत्ति है ना, चिड़िया का, ये चिड़ने वाली मनोवृत्ति, ये कलुषित मनोवृत्ति है। क्या है कि मैं असहज हूं अपने में, इसलिए हर बात से चिड़ जाता हूं। यदि सहज होता दुर्योधन तो वो भी मजा लेता कि क्या मजा आया, क्या चीज बनाई है बाबा, लेकिन नहीं, वो अपने आप को अपमानित कुंठित अनुभव करता है। और क्या आप लोग नहीं करते, तो आपके भीतर कौन जी रहा है, कृष्ण की दुर्योधन पूछ अपने आप से, कब भक्त बनोगे, कब भक्ति बुद्धि आएगी, कब भक्ति मति आएगी। कल ये सुंदर अमृत हमारे जीवन में उतरेगा और कब हर क्षण अतिशय मनोरम और भक्ति से रसा होगा। जब हर क्षण प्रभु की कल्पनाओं का रोमांच होता रहे और सब में वो है, इसी भाव से सब में प्यार बढ़ता चले, इसमें कोई बुराई है, खोट है क्या? तो फिर ईर्ष्या ही बढ़े, द्वेष ही बढ़े, छल ही बढ़े, कपट ही बढ़े, हाँ जलन ही बढ़े, ऐसी जिंदगी क्यों चाहते हैं हम लोग? क्यों प्रत्येक स्थान पर हम असहज हैं? घर में है तो, नातों रिश्तों में है तो, नौकरी कार व्यापार में है तो, सड़क बाजार में है तो भी हम सहज नहीं है, जरा जरा सी बात में तुनक रहे हैं। ये तुनकता हुआ मिजाज बता रहा है कि हमने कर्ष जीता है, हमने दुर्योधन जीता है, ईश्वर उसकी भक्ति का कहीं अता पता नहीं है। और आज यदि हमने इनको नहीं हटाया तो सांझ होते ही ये स्वभाव हमारे ऊपर आरूढ़ हो जाएंगे, फिर हम चाह करके भी अपने स्वभाव नहीं बदल पाएंगे। इसलिए प्रौढ़ावस्था से पहले ही राजस्वी यज्ञ की कल्पना है आपके वर्णाश्रम धर्म में, स्वभाव जो बदल रहे, कुपित होकर ये चले जाते हैं। और तब शकुन दुर्योधन सभी लोग बैठ के मंत्रणा करते हैं। हाँ, ये महाभारत में सीरियल में धृतराष्ट्र को बड़ा अच्छा दिखाया है, लेकिन वस्तुतः मन से वही चाहता है कि मेरे बेटों का साम्राज्य हो और पांडव पुत्रों का कहीं आता पता ही ना। हाँ, लेकिन ग्लोरीफाई करने का हर एक करेक्टर को, अब यहां ये ठीक है कि सारे देवता हैं, हमने लीला उतार है भाई, ये तो अभिनय करके हमको हमारे स्वरूप बना रहे हैं, आप उनके पात्रों को ग्लोरीफाई ना करो बल्कि अपने अपने अभिनय खोजो। नारायण की लीला में, श्री राम की कथा में तीनों मनोवृत्तियों को तीन पत्नियों के रूप में दिखाया है, कौशल्या, कौ माने असंख्य, शल्या शूलों को धारण करने वाले, कि जो अनंत पीड़ाओं को पीकर भी पीड़ा देने वाले का भी भला चाहे, इस मनोवृत्ति का क्या नाम है? और यही राम को प्रकट करती है, यही ईश्वर से मिला सकती है। दूसरी मनोवृत्ति थी भौतिक जीवन कैसे जिया जाए, तो सुमित्रा, कि जो सबसे मित्र भाव रखे, न कि किसी से चिढ़ जाए, किसी से खींच जाए, किसी से अपमानित हो जाए, किसी से कुंठित हो जाए, ना सुमित्रा। और सुमित्रा के दो ही बेटे हैं, जो समभाव से एक एक नंदन के साथ है तो दूसरा कौशल्या नंदन के साथ है, सुमित्रा है, कि मेरा सबके साथ सुंदर सम व्यवहार हो, भेदभाव की बात ही नहीं हो। और तीसरी मनोवृत्ति है कि कई, ये क्या है? ये जिज्ञासा मनोवृत्ति है। जिज्ञासा नहीं होगी तो तू सत्संग कैसे करेगा? जिज्ञासा नहीं होगी तो तू पढ़ाई कैसे करेगा? डिग्री कहां से लाएगा? तो जिज्ञासा मनोवृत्ति जिस मन की तीसरी मनोवृत्ति है वो जिज्ञासा है। तो ये जिज्ञासा जब सत के संग में आती है तो भक्ति में रथ भरत जैसा पुत्र लाती है। और यही मेरी जिज्ञासा मनोवृत्ति जब मंथराओं के साथ हो जाती है तो अवध का विनाश कर देती है। अब उसको तो किसी को समझ में आया नहीं, वो केकई के जैसा चरित्र किसका? वो सारे कथावाचक गाने लगे तो क्या हुआ, घर घर केकई हो गई। अरे समझो इसे, डू नॉट ग्लोरीफाई द करेक्टर्स, बल्कि अपने भीतर उन चरित्रों को खोजो और अपने जीवन को ग्लोरीफाई करो, उसे अमृत में बनाओ। तो वो तो कथावाचकों के पास था नहीं, तो उन्होंने बस धृतराष्ट्र भी बड़े पवित्र थे और वगैरह वगैरह, तो कथाओं का उद्देश्य ही समाप्त कर दिया कि कथा का कोई पात्र जो भी है वो आपके जीवन के क्षण है, आपके भाव हैं, आपके स्वभाव हैं, अच्छे और बुरे, मैले और भुले, ये सब है। और आपको निर्णय लेना है, एक अच्छे न्यायाधीश की बात हुई कि नारायण की तरफ जाना है तो कौन कौन से मेरे साथ स्वभाव होने चाहिए। मैंने देखा एक साथ तीर्थ यात्रा को जा रहे थे तो हथियार ही हथियार रख ली, उचित बात है भैया, तीर्थ को जा रहे हो तो पूजा की सामग्री लेके जाओ, और एक साहब शिकार को चले तो पूजा की सामग्री लिए थे। तो हमारी भी व्यवस्था है कि गा रहे हैं भक्ति और हथियार है गंदे स्वभाव के, न घर के न घाट के। अरे भाई जो जहां जाता है वो उसी प्रकार के सामान और व्यवस्था के साथ जाता है। यदि ईश्वर के घर जाना है तो ईश्वर के स्वभाव को, सुंदर मनोवृत्तियों को, धुले धुले मन को लेके जाना है, न कि मैल और कलुष के साथ चले जाना है। जा रहे हैं तीर्थ को, लिए हैं हथियार, पूछो शिकार खेलने जा रहे क्या, हत्याएं करने जा रहे हैं? तुम शिकारी मनोवृत्तियों को तो फेंको, इनके गीत गा रहे हैं सोचते हैं अमृत मिल जाए। अब भगवान को तो कुछ आता जाता नहीं है ना, वो सब देखता थोड़े ना, हम जिद करेंगे हनुमान जी। बड़ी विचित्र बात है, हमें अपनी को मांझना होता है, क्षण क्षण मांझना होता है। राजस्वी यज्ञ पूर्ण हुआ है, पांडव संकल्पित हुए हैं, इंद्रप्रस्थ का साम्राज्य, हे कृष्ण आप हमारे अग्र हो, आप ही को अर्पित हैं। हमारे लिए हमारे गुरु परमेश्वर, परमेश्वर से मिलाने वाले जो हैं, हे अग्र आप हैं। और आज हम अग्र पूजा आपकी कर इस राजस्वी यज्ञ को संपन्न करते हैं। आज से हम नारायण के निमित्त होकर धर्म पूर्वक जीवन के हर क्षण को अपने आप को प्रभु का निमित्त मानते हुए जिएंगे, ये राजस्वी यज्ञ है। और उसके बाद जब ये सब लौट के आए हैं तो इन्होंने षड्यंत्र फैलाया है कि किसी प्रकार पांडवों को यहां बुलाकर उनसे जुआ खिलाया जाए। तो ये हुआ कि वो तो जुआ खेलेंगे नहीं, तो कहा कि धृतराष्ट्र की आज्ञा का उल्लंघन वो नहीं कर सकते, क्योंकि वे आज भी उनको अर्पित और समर्पित हैं, जो असली बात है। और जब पांचों पांडवों को सम्मान के लिए बुलाया गया तो उनका बड़ा उचित आदर करने के बाद शकुनी ने जुए के लिए कहा तो पांचों ने इनकार किया था कि हम क्षत्रिय हैं और हम जुए में विश्वास नहीं करते हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मनोरंजन के लिए बेटो खेल लो, तो भी युधिष्ठिर ने मना किया, जो असली कथा है। कहा कि उनसे कहा भी कि ज्येष्ठ पिता हम राजस्वी यज्ञ संपन्न कर चुके हैं, भूत की ईड़ा में हमारा कोई विश्वास कोई आस्था नहीं है और ये हमारे लिए अधर्म है। कहा बच्चों का मन है दुर्योधन आदि का, मनोरंजन के लिए खेल लो, छोटी छोटी शर्त लगा के खेल लो, हाँ मनोरंजन की बात है हो जाएगी, और जब उनका आदेश हो गया तभी वो खेले, वो मूल कथा है। हाँ बाद में कथाकारों ने उसको क्या स्वरूप दिए, लेकिन इसका आध्यात्मिक भी जो स्तर है वो भी हम लेंगे, अभी लेंगे, आज ही लेंगे इसको। और उस जुए में शकुनी की चाल, पासों की बेईमानी, पांडव हारते चले जाते हैं और उनका आदेश है कि खेलो अभी तुम। वो बार बार देखते हैं अपने ज्येष्ठ पिता की ओर, धृतराष्ट्र की ओर, और वो मौन बैठे हैं, बहाना है कि अंधे हम देख नहीं रहे। और धीरे धीरे पांचों पांडव अपना राजपाट सब कुछ हार जाते हैं। और तब वो उनसे द्रौपदी को भी दांव लगाने की बात करते हैं, जिसे जब व्यक्ति हारने लगता है तो भूल जाता है और पुनः पाने की इच्छा में जो और भी होता है वो भी संगमा देता है ना। आजकल आपने देखा नहीं लाठी खेलने वालों का क्या हो रहा है, हाँ परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। और सरकार है कि टैक्स मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, इसे बंद नहीं करती। और आश्चर्य की वही गवर्नमेंट है जिसने हर बुराई को समाप्त करने के संकल्प लिए थे देश की आजादी के साथ। आज शराब इसलिए नहीं बंद हो सकती क्योंकि उसमें रेवेन्यू मिलता है आपको, तंबाकू इसलिए नहीं बंद हो सकता क्योंकि आपको रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को। तो ये रेवेन्यू सारे देश की आत्माओं को निचोड़ करके उनका रक्त सींच करके ही तो रेवेन्यू आता है। लेकिन नहीं, धृतराष्ट्र कल कल था ऐसा नहीं, धृतराष्ट्र आज भी है ऐसा बोलो। कई तरह तो हम कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, सब साधुता होनी चाहिए, हाँ हर राष्ट्रीय नेता हमारा मसीहा बना भीता है, और दूसरी तरफ सारे काम वही होने चाहिए। हाँ अंधे धृतराष्ट्र की बात कि मैं तो पांडु पुत्रों का असीम प्यार करता हूं, हाँ मेरे लिए तो ये मेरे, हाँ इनके बिना तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, और बड़े बड़े हाँ डायलॉग बोलता है धृतराष्ट्र, और दूसरी तरफ हाँ जुए में सब हार रहे बैठा सुन रहा है, और उसकी हठ धर्मिता देखो कि द्रौपदी दांव पर लगी है, तब भी धृतराष्ट्र ये नहीं कह रहा कि अब बंद करो, क्योंकि जब तक वो ना कहे जुआ बंद नहीं हो सकता, राजा गया है ये। और जब वो द्रौपदी को भी हार जाते हैं तो दुशासन पहले वो अनुचर को भेजते हैं कि लेके आए, वो मना करती है, तो दुशासन जाकर उसको बालों से पकड़ के लाते हैं, एक वस्त्र में होती है, वो सबसे रोती है विनय करती है, कोई सुनता नहीं है उसकी। और तब द्रौपदी कृष्ण का ध्यान करती है, और वासुदेव भी उसके चीर को वस्त्र को बनाते जाते हैं, और इस प्रकार उसके सम्मान की रक्षा होती है। और तब धृतराष्ट्र को लगता है कि वो कुछ अधिक ही कर गया है, तो आपस में मंत्रणा करने के बाद, क्योंकि ये बड़ा भारी पूरे कुल पर कलंक आएगा, यूहों जोहों तक गाया जाएगा, तो हम सीधे अपराधी घोषित ना हो, समझाए जाने पर ये होता है कि वो 14 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास करेंगे, और 1 वर्ष का अज्ञातवास लेंगे पांडव। पर इस प्रकार वो पांचों पांडव अपमानित द्रौपदी के साथ वन को चल देते हैं। पहले लाक्षाग्रह से वनवासी हुए थे, वो अपना वनवासी हो जाते हैं। ये क्या है? इस कथा में भी परोक्ष में हम आपको आपका रूप दिखाते हैं कि राज्य सूर्य यज्ञ करने के बाद चाहे वो गृहस्थ है, राजा है, व्यवसायी है, जो भी है, कि मैंने राज्य सूर्य यज्ञ किया तो मैं आज से जीवन के हर जुए को हारता हूं, हारूंगा नहीं, तो राजसूय यज्ञ का मतलब ही नहीं रहेगा। आज से सारे भाव हारे मैंने, क्योंकि जब तक सबको सारे भाव हटाऊंगा नहीं, सीए राम मैं, ये भाव आएगा कहां से? आज आप सब गाते हो सीए राम मैं, लेकिन आप में किसी के पास ये भाव है? मैं आपको राम के ही सौगंध देता हूं, सच बताओ आपने आज तक किसी ने राम देखा? तो जब तक पहले भाव जाएंगे नहीं, राम भाव आएगा कैसे? अभी तो ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन है, वो मुझसे छोटा है, उसकी हिम्मत कैसे मेरे आगे बात करे? तो सीए राम में सब जय यानी कहां से हो जाएगा? सीए व्यवहारिक रूप से लाना है मुझे जीवन में, तो राजसूय यज्ञ के बाद मेरे जीवन के हर जुए को हारना है। हाँ, तो परोक्ष में एक परंपरा की कथा चल रही है जो अनिवार्य रूप से आपके पूर्वज अपने जीवन में धारण करते थे, और लीला में वही हो रहा है जो परंपराओं में आपको करना चाहिए। इसीलिए इन महाकाव्यों को हम लीला ग्रंथ कहते हैं। ये नारायणी लीला है, प्रभु लीला के द्वारा हमको हमारे जीवन धर्म का उपदेश कर रहे हैं। इसलिए पात्रों के खोट में मत जाओ, पात्रों को अपने में ढूंढो और अपने वो खोट हटाओ। समझ में आ रही है तो कथा? तो राजसूय यज्ञ के बाद हमने विष्णु जुए हारे, क्या आज से माता पिता पत्नी पुत्र भाई बहन ब्रह्मचारी हुआ तो पत्नी के अलावा बाकी सब, क्या आज ये सारे जुए मैं हारता हूं? आज इन सारे भावों को मैं जुए में हारा, मकान दुकान जो कुछ है आज सब हारा मैं, ये सब नारायण आपका है, मैं केवल निमित्त हूं, और आपको ही सब में देखता हुआ, आप में ही जीता हुआ, अपने प्रत्येक कर्तव्य को आपका निमित्त बनके करूंगा। जो गीता में आपने कहा है वो जीवन में चरितार्थ करूंगा, आपने कहा श्लोकों को स्वामी जी रटाए, बड़ा पुण्य कमाए। मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं, जरूर कमाए होंगे भाई, लेकिन हमारे यहां पढ़ने और रटने वाले का कोई पुण्य नहीं होता है, जो उसको जीवन बनाता है उसी के सारे पुण्य होते हैं। भाई जैसे तुम गा रहे हो रट रहे हो उसमें तुम्हारी आस्था है ही नहीं, होती तो तुम्हारी जिंदगी जीवन की राह न बन गया होता, वो क्यों नहीं बना? क्योंकि तुम सिर्फ गा रहे थे, मानते नहीं थे, तुम झूठ बोल रहे थे। गांव का गंवार लड़का, गांव का गंवार लड़का जब किसी फिल्मी हीरो पे फिदा हो जाता है तो उसके जैसे ही बाल बनाने लगता है, डायलॉग भी वैसे ही बोलने लगता है, कपड़े भी वैसे ही सिला लेता है, गुल्फे उल्फे भी वैसे ही रख लेता है और चाल में भी फर्क आ जाता है उसके, गांव का गंवार लड़का। और तुम तो बड़े भारी भक्त हो और कुछ भी डुप्लीकेसी राम की ना है, तो क्या गांव के गंवार लड़के से भी कहीं गंवार हो? पूछो अपने आप से कि एक जड़ मूर्ख भी जब किसी हीरो पे आसक्त होता है तो उसका डुप्लीकेट हो जाता है, आचरण विचार और व्यवहार भी उसके बदल जाते हैं। और तुमने इतनी राम कथा गाई और रहा मैला का मैला, तो क्या गांव के गंवार लड़के से भी कहीं गए बीते हैं हम लोग? ईमानदारी से पूछें ये भक्ति का ढोल ये नाटक हमारा क्या है? जो राम गाते हैं जो राम जीते हैं उनका स्वभाव राम है, उनका विचार राम है, उनकी सोच राम है, उनका आचरण और व्यवहार श्री राम है, न कि खाली भजन है। इतना सस्ता मत करो भगवान की राह को, बहुत सस्ती से जीवन में चले जाएंगे हम सब लोग, क्योंकि नारायण तुम्हें सस्ते होंगे, हम ही सस्ते हो जाएंगे। इसलिए राम जियो, राम स्वभाव हो, राम विचार हो, राम आचरण हो, राम आस्था हो और राम से हट के कोई कलुष मेरे मन में अब ना हो, मन सदा निर्मल राम का आंगन बना रहे, तो राम भक्ति है। तो राजसूय यज्ञ में क्या करता हूं, गृहस्थ हूं, राजा हूं, सैनिक हूं, ब्रह्मचारी हूं, जो भी हूं, कि ये राजसूय यज्ञ आज मैंने गंगा के तट पर किया है, गोविंदास से मन पूरी तरह से आप में डूब चला, आज से आप ही का निमित्त रहूंगा, ये शरीर आपका मंदिर है, जो कुछ है आपका है, आज आप ही का निमित्त होकर प्रत्येक उसी कर्म को करने से पहले सोचूंगा कि नारायण आप होते तो आप इसका संपादन किस प्रकार करते, उसी स्वभाव से उसी विचार से मैं हर सांस हर क्षण जीऊंगा, मैं राजसूय यज्ञ करता हूं, मैं जुए हारता हूं। क्योंकि ये लीला है और लीला का अर्थ होता है जीवन के सत्य को नाटक के द्वारा दिखाना, तो ये हम सब की जीवन लीला है, ये महाभारत है कि हम सबको भी तो राजसूय यज्ञ करते हैं, और जो राजसूय यज्ञ नहीं करता वो मैले स्वभाव कहां धो पाता है। अपने को मांजना है, अपने को धोना है, अपने पे नियंत्रण लाना है, तो बहुत ही व्यवहारिक होकर जीना होगा, ये खाली ख्वाब और ख्याल नहीं हो सकते, ये रास्ता है, ये मार्ग है जिसमें हमको जाना है, नहीं तो मनुष्य योनि का क्या प्रयोजन, क्या मतलब रह जाएगा? क्योंकि अगर मकान के लिए जिंदा था वो है फिर मैं मर क्यों गया, पैसे के लिए जिंदा था वो है मैं मर क्यों गया, औलाद के लिए जिंदा था वो है और आज तक मुझे उंगली बनानी नहीं है औलाद की, बना वो रहा था, खाली झूठा दम है कि मेरे हैं और मैं मर क्यों गया? कोई कारण तो होगा, मैं क्यों मट्टी से मनुष्य बनाया गया, क्यों चिता की राख फिर लौटी अन्न में और क्यों अन्न ने फिर किसी के घर में शिशु का रूप पाया, क्या व्यर्थ ही बना रहा है वो, क्या इस प्रक्रिया का निरर्थीकरण ही होना है अंत में? तो क्या ईश्वर फालतू में हमें बनाया करता है? हम पूछें अपने आप से कि पशु से निकृष्ट जीते हैं हम, कुत्ते को न चिंता है, न ईर्ष्या है, न द्वेष, न कपट है, न लोभ है, न मोह है, हम उससे भी नीचे हैं, इसी के लिए जीते हैं। तो क्या इसी के लिए, व्यर्थ काम के लिए हम बनाए गए, अथवा इस प्रकृति और पुरुष की एक कल्पना है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे कोई मंजिल पानी है और मैं सारी मंजिलों को लांघता हुआ, मेरी यात्रा असली मंजिल के पास है, बस जुड़ के एक हो जाना है और फिर यहां से भटकूंगा तो 84 लाख दुनिया, चाहे कितने 84 लाख बार, और तब तब तब करके पाऊंगा कभी एक मनुष्य की भूमि। ये अति दुर्लभ क्षण और इन्हें बाजार बनाए बैठा हूं मैं। तो कैसे जीना था, वही वेद के पहले और दूसरे ऋषि हम पढ़ रहे हैं कि जीवन के अभीष्ट और उद्देश्य क्या थे। राजसूय यज्ञ के साथ आए आज के ऋचा को भी ले लें, खोल लें जो आज आपने ब्लैक बोर्ड से लिए है। मेधातिथि कर्म ऋषि है, मेध में अतिथि होकर वो सूक्ष्म सत्य आया हुआ है, मेधातिथि कर्म है वो। तान जत्राम ऋता वृभो अग्नि पत्नी बतस्कृति मध्वा सुजुव पाया, कि कैसे जीना था हमको। तान माने फैलना, चारों ओर छा जाना, सर्वत्र हर ओर व्याप्त हो जाना, और तान माने तेरा तुम्हारा। जत्रान यज्ञों के द्वारा चारों ओर फैलता जीवन का प्रकाश, ऐसे तुम्हारे यज्ञों के द्वारा। ऋता वृद्धो अग्नि, ऋत कहते हैं आत्मज्ञान को, ऋत माने आत्मा, ऋत माने आत्मा के द्वारा ज्ञान दिया हुआ, ऋत माने अमृत जो अमर कर दे, ऐसा अमृत रस। ऋता वृद्धो, उस ज्ञान की, उस अमृत की वृद्धि करते हो, हे अग्नि, हे आत्मा, हे यज्ञ, हे जगदीश्वर, मुझे भी तो सत्य को पत्नी वतस्कृति, उसको भी तो मुझे ऐसी वरण करना था जैसे पति पत्नी को पत्नी पति का वरण करती है, एक हो जाते हैं, अद्वैत कर देते हैं, एक होकर के, एक दूसरे के पूरक होकर के और संपूर्णता में जीते हैं। तो पत्नी वतस्कृति, मुझे भी तो उस रूप में, इस आत्मा के सत्य को, इस ज्योतियों को धारण करना था, उस यज्ञ को धारण करना था। तान यत्राम ऋता वृद्धो अग्नि, मुझे भी तो उन यज्ञों को धारण करना था जिसके कारण ये क्षण भंगुर जगत पुनः पुनः भस्मे से जीवन को प्राप्त होता, जीवंत योनियों में आता है, और उसी यज्ञ के द्वारा ही तो वो अनंत परमेश्वर को पाता है। मुझे उस राह जाना था और मैं ऋषियों की ओर चल दिया था, मैं भौतिकताओं में भटक रहा था, वो बड़ा चौधरी बन गया था। कि तान जत्रान वृता ऋता वृद्धो अग्नि वतस्कृति, पत्नी वतस्कृति, पत्नी माने अर्पण समर्पण, अद्वैत करना, एक हो जाना। जब कन्या पत्नी बनती है तो क्या करती है, संपूर्णता से पति को समर्पण का नाम पत्नी है। अब उसे क्योंकि पत्नी व्रत, व्रत को धारण किया है, इसलिए वो पत्नी कहलाती है, कि समर्पिता है वो। हाँ, इन शब्दों का अर्थ भी समझो कि जो एकांगी भाव से, जैसे भक्त मूर्ति में नारायण देखता है, वो उस पति को परमेश्वर के रूप में ग्रहण कर रही है, इसलिए पूर्ण समर्पिता है, इसलिए वो पत्नी कहलाती है। बोले, समझ में आना तुम? और वो भी इस व्रत को लेकर के एकांगी भाव से उससे जुड़ गया है तो वो पति कहलाता है। इनके अर्थ हैं ये। हाँ, मियां बीबी के क्या अर्थ होते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनके अर्थ हैं, वो समर्पण से जुड़े हुए हैं, अर्पण से जुड़े हैं, एक होने की कसम से जुड़े हुए शब्द है। न कि एक दूसरे का अपमान करें, एक दूसरे को नीचा दिखाएं, दिखा के प्रसन्न हो, तो ये मनोवृत्ति ताड़का है, ताड़का के साथ जुड़ के जीने, एक होकर जीना है। और अब न जी पाएंगे, आमने सामने न जी पाएंगे, तो अदृश्य के साथ एक कैसे हो पाएंगे। वी हैव टू रिहर्स, वी हैव टू प्रैक्टिस, वी हैव टू बिहेव, वही यहां है। मध्वा मध्वा असुर जीव जी पाया। तो जिस प्रकार पत्नी परमेश्वर के रूप में उसको धारण करती है और जीवन के क्षणों को सुमधुर करती हुई उसी माधुर्य के साथ दाम्पत्य जीवन को एक सुंदर एक उन्नीवी सी कल्पना बनाकर जीती है और जीवन के उस रस का अमृत रस का ही सूजिग यानी जिह्वा को भी सुंदर अलौकिक और दिव्य बनाकर दिव्य रस का स्वभाव वाली बनाकर वो निरंतर पान करती है। उसी प्रकार हम सबको भी तो जीना चाहिए था लेकिन हम सूजिग नहीं। आपने सुना मैं कहते नहीं है कि वो काल जीवी है उसकी कही है बुरी बात तो उसको क्या कहते हैं आप लोग काल जीवी या सुजीव्य कहा है कि काल जीवी नहीं सुजीव्य होना है उनको सुजीवी होना है। आज मेरी रचना का स्वाद ईर्ष्या में है दूसरे की निंदा में है दूसरे से बदला लेने में है तो हम सुजीव्य नहीं क्या है कुजीव्य है दुर्जीव्य है। निंदा करके प्रसन्न है नीचा दिखा के प्रसन्न है अपमान करके आनंदित होते हैं तो हम मधवा नहीं कुसल को पीते हैं ईर्ष्या दोष घृणा लोभ मोह का स्वाद लेते हैं तभी तो आत्मा का अमृत रस हमको रास नहीं आता है अब फिर दोबारा उसमें लौट जाते हैं। जबकि राजसूय यज्ञ करके हमें सुजीव होना था कि नारायण अब तो आप ही के रूप रस माधुरी का पान करेंगे गोविंद अब तो सुजीव होंगे हर ओर से तेरा ज्योति रस होगा तेरा अमृत को पिएंगे ना उसी ज्योतियों को पिएंगे ज्योति ही मन होगी ज्योति स्वभाव होगा ज्योति भी आचरण विचार और व्यवहार होगा गोविंद हर ओर आप और आपके इस माधुर्य का आपकी इस मधुर रस से हम रोमांचित होते रहेंगे पगे रहेंगे अनुभूत होते रहेंगे। रात ये थी और इसी मार्ग के लिए राजसूय यज्ञ था हमारा और वेद की इन ऋषाओं को महाभारत महाकाव्य से उस युग में गुरुकुल में पढ़ाते थे ऐसे ही जैसे आज आप पढ़ रहे न कि कोरा हिस्ट्री है फलाने ने ऐसा किया फलाने ने वैसा किया तो बेवकूफों वाली बातें हैं। अरे ये लीला ग्रंथ है इसमें तेरे भाव एक एक चरित्र के रूप में तेरे जीवन के अच्छे और मैले कच्चे और पक्के झूठे और सच्चे सारे भाव पात्रों के रूप में खड़े हैं स्वयं के पर अपने को पहचान नारायण। और ये इससे पहले कहा था घृत पृष्ठा मनो युजो हाँ पूर्व की ऋचा पिछले रविवार कि जैसे घी से सहनी हुई संध्याएं ये घृत ज्वालाओं को अर्पित होती घी से सनी हुई सामग्री ब्रह्म ज्वालाओं को अर्पण को जाती साकल्य के रूप में अर्पित होती ऐसे ही तेरे भाव के घी से तेरे माधुर्य के रस से मनोयुजा मेरा जुड़ा हुआ मन ये त्वा वहंती वन्या कि वहां खाली सामग्रियां ही तो न जलानी थी वो उन्हीं सामग्रियों के और साकल्य के जैसा प्रभु के अमृत रस से भीगा मन भी मेरा उनकी ज्योतियों ने उनकी अग्नियों ने वहन होता अर्पित होता आदेवांत सोम पीते तो जीवन का हर क्षण उस अमर सोम को उस अमर ज्योतियों का पान करता अमर हो जाता। ये रोने रोने भटकता जीवन ये यात्राएं मंजिल पे आती एक ठहराव होता जीवन अनंत होता। और इस इन्हीं ऋचाओं के साथ एक बार फिर से दोहरा लें कि हमने अब तक जो जीवन का जो लक्ष्य अभीष्ट वेद में पाया है वो क्या है। तो पहले ही सूत्र में मधुसंध्या ऋषि ने हमने जाना आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। अगरिम एवे पुरोहितम, और दूसरे सूत्र में मधुसंध्या ने कहा प्राण वायु ही यज्ञ का उपाचार है, और तीसरे सूत्र में कहा कि ब्रह्म ज्वाला जो तुम्हारे अंतर में प्रज्वलित है, अश्विना यजवरी दिशो द्रवत पाणी शुभस्पति, ब्रह्म ज्वालाएं ही यज्ञ की ज्वालाएं। तन सामग्री है और जीवन का प्रत्येक क्षण सामग्री है, और जीव रूप हम सब यजमान है। इस आत्मा को जो आज भी निरंतर यज्ञों के द्वारा मुझे जीवन के क्षण, ये जीवन का अमृत दे रहा है, बाहर का हवन और यज्ञ इसलिए करा रहा हूं, मैं बच्चों को पहले ऋषि में पढ़ा रहा हूं कि बाहर का हवन यज्ञ, बाहर जो आचार्य है वो आत्मा है, वहां प्रतीक है, यहां सत्य है। वो जो उपाचार्य आया है यज्ञ के साथ वो तुम्हारा प्राण वायु है, अश्विना यजवरी ऋषो द्रवक पाणी शुभस्पति। वो जो ब्रह्म ज्वालाएं हमने पवित्र अनल प्रकट की है ये प्रतीक है, मूल ब्रह्म ज्वाला आत्मा अग्नि है, यही वैष्णवी है, यही लक्ष्मी है, यही आदि ज्योति है, आदि ज्वाला है, यही दुर्गा और पार्वती अश्विना है वहां। और वो जो सामग्री और सकल रखा हुआ है तो ये तुम्हारा शरीर हुआ है, क्योंकि यही जब यज्ञ हुआ तो भस्मी से अन्न बना, भस्मियां जब पुनः यज्ञ हुई अन्न बनी, और अन्न को जब खाया तुमने, जब वो पुनः यज्ञ हुआ तो उसने बालक का रूप पाया। लेकिन ये यज्ञ अभी एक और बाकी है कि स्पन सामग्री को ये जीव रूपी यजमान आत्मा के साथ अद्वैत करता, ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करता, ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट हो जाए तो जीवन अपनी मंजिल पे आए। ये पहले ही ऋषि ने हमें कल्पना मिली कि ईश्वर ने ही धरती के मनुष्य को किसी निरर्थक प्रयोजन से नहीं बनाया, लेकिन उसकी एक बड़ी सुंदर कल्पना है कि काश तू तप और साधना के साथ मुझसे अद्वैत करता हुआ ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट हो अपनी मंजिल पे आ। तू तो एक मकान को रोता है, मैं तो बहुत से ग्रहों का तुझे जीवन दाता बनाना चाहता हूं। तो एक दुकान चार ठेकरों की दुकान के पीछे भटक रहा है, और नारायण कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि असंख्य ग्रहों पर मुझे तेरे जैसे रूप चाहिए, जो उसके प्राणाधार बने उसे जीवंत करें। और इस बात को केवल पहले ऋषि ने नहीं कहा, श्रीमद् भगवद गीता में भी गोविंद ने कहा है कि अर्जुन इस मार्ग से गए बहुत से योगी, इस मार्ग से, इसका मतलब यह समझ लिया घंटी बजा दी, इस मार्ग से जो हम पढ़ रहे हैं, इस मार्ग से गए हुए बहुत से योगी हे अर्जुन मेरे ही रूप को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मैं ही हो गए हैं, अर्थात कृष्ण ही हो गए हैं। और गीता के 18वें अध्याय में जब समप करता है तो कहता है कि जहां जहां कृष्ण है, जहां जहां रथ है, जहां जहां कृष्ण है, जहां जहां अर्जुन है, वहां वहां जय है। या एक वचन में नहीं जा रहा, बहुवचन में जा रहा है। तो गीता की बात ही पहले ऋषि में, और ऋषि की बात ही गीता में, ये जो तुम नाटक ढोंग कर रहे हो, भगवान को नहीं ठग रहे हो, अपने जीवन का सर्वनाश कर रहे हो। तुम्हें गंभीर होना था सत्य की राह पर, और संपूर्ण जीवन को बनाना था तो कैसे बनाना था, उसी के लिए वर्णाश्रम धर्म था आपका, कि राजसी यज्ञ के साथ कि नारायण मैं हम आपको अर्पित हैं। कोई भी काम करने से पहले सोचेंगे कि जो श्री हरि को अच्छा लगे मुझे वही करना है। अब इसने मुझे गाली दी, उसने मेरा अपमान किया, क्या होगा, उत्तर मुझे वही देना है जो प्रभु को अच्छा लगे। यदि नारायण यहां हो तो तुम कैसा व्यवहार करते, क्योंकि मैं उनका निमित्त हूं, मैं उनका दूत हूं। अपमान जो हुआ है वो उनका हुआ है, क्योंकि किसी भी दूत का अपमान उस राज्य का अपमान होता है, राजा का अपमान होता है। इसलिए मैं कहीं पर भी अपने को क्यों मानू कि मैं अपमानित हूं, नहीं तो नारायण का हुआ है, प्रभु जाने, और ईश्वर के दूत के रूप में जो उचित है वही आचरण विचार और व्यवहार मेरे में रहना चाहिए। ये राजसूय यज्ञ है क्योंकि जुए में हार आया हूं। अब ये कहो कि ये गद्दा मेरा है, नहीं, ये ईटे मेरे हैं, नहीं है, ये दांते, ये संबंध मेरे हैं, नहीं है, जो कुछ है नारायण का है। और सत्य है कि आज भी आत्मा होकर नारायण ही मुझमें विराजते हैं। जिस दिन वे शरीर का परित्याग कर दें, इनमें कोई मेरा नहीं और मैं इनमें किसी का नहीं हूं, क्या? तो उस सत्य को जो नित्य सत्य है, जो सार्वभौम है, सर्वव्यापी सत्य है, उसे मैं अंतिम रूप से स्वीकारता हूं, राजसूय यज्ञ करता हूं। और आज के बाद सुजीव होऊंगा कि हर क्षण सब में प्रभु का भाव लाते हुए उसी के रूप रस माधुरी का पान करता रहूंगा और हर क्षण को कृष्ण रूपी ज्वालाओं में ही अर्पित करता रहूंगा। घृत प्रतिष्ठा मनो मेरा मन भी जैसे संदा घी से सिंची हुई, जैसे साकल्य घृत में सना हुआ यज्ञ की ज्वालाओं को अर्पित होता है, ऐसे ही मेरा कृष्ण रूपी अमृत से, कृष्ण की ज्योतियों से, उसके माधुर्य के रस से मेरा मन जुड़ा रहेगा, भीगा रहेगा, धुला रहेगा और हर क्षण मेरा वासुदेव में, कृष्ण रूपी ज्वालाओं में अर्पित होता रहेगा। इसी को हमने राजसूय यज्ञ कहा है। राजसूय यज्ञ की ये कल्पना है, ऐसा नहीं कि कोई एक राजा करता था, ये कालांतर में ये लड़ाइयां कराना, मार काट कराना और दूसरे राजाओं को जाके जीतेंगे नहीं तो राजसूय यज्ञ कैसे करेंगे। राजसूय यज्ञ का अर्थ कोई दंभ अथवा अभिमान नहीं है, विनम्रता है। लेकिन क्या है कि रजवाड़े हैं, पहले युद्ध हुए हैं, धरती को लेकर लड़े हैं, किसान भी हैं तो खेत की बेड़ों को लेकर लड़े हैं। तो राजसूय यज्ञ में से पहले जब हम सूचना देते हैं तो वो मेड़ी मांग सकता है, हाँ, वो कह सकता है कि तुमने मेरे साथ ये अपमान किया था तो मैं उसका बदला लूंगा। वो ये कह सकता है कि मैंने तुम्हें युद्ध में हराने का तुमसे संकल्प लिया और लड़ो मुझसे, तो उसका अधिकार होगा क्योंकि राजसूय यज्ञ के बाद तो तू ईश्वर का निमित्त होगा, मैं तुझसे बदला कैसे लूंगा। इसलिए राजसूय यज्ञ में जो जैसा जिसका व्यवहारी होता था वो उसके यहां सूचनाएं भेजता था, तो राजा के यहां से भी सूचना जाती थी और लगता था कि ये बदला जरूर लेगा, तो उसका पहले ही निराकरण करते थे, इसलिए जरासंध का निराकरण हुआ था। लेकिन बाकी राजाओं के यहां किसी भी राजा के दूर जाने का कि अमुक राजा राजसूय यज्ञ कर रहा है तो ये एक सुखद बात है कि चलो अब वो बैर तो नहीं करेगा, अब उसके साथ दोबारा युद्ध तो नहीं करना पड़ेगा, निमित बन गया है तो चलो मेरे राज्य की सीमाएं भी तो निरापद हो गई क्योंकि अब वो दंडता भी नहीं करेगा, तो मैं यज्ञ का सामग्री लेकर हवी लेकर हाँ अपने दूतों को क्यों भेजू। राजा स्वयं पधारते थे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और जब पधारते थे तो इस भाव से कितना सारा राज वैभव था तुम्हारे पास, विलासिता के क्षण थे, नौकर चाकर सेवक सब कुछ तो था तुम्हारे पास, लेकिन कितने महान थे तुम राजन कि जो संसार कीचड़ दलदल में तुम फंसे नहीं, इन सब के होते हुए भी मानस के हंस से जैसे उड़े जा रहे हो आज निमित्त बने जा रहे हो, कितने महान हो तुम। तो इस भावना से भी हर राजा मन ही मन राजस्वी यज्ञ करने वाले राजा को प्रणाम करने के लिए आता था। युद्ध कोई अनिवार्यता नहीं थी और राजस्वी यज्ञ का दूसरे राजाओं को झुकाना भी नहीं था। ये बड़े अद्भुत अग्रिम क्षण होते थे। गांव में जमींदार है, खेती और किसान है और उसने राजस्वी यज्ञ की घोषणा करी है, सारा गांव अद्भुत होता था कि जिंदा आदमी है, ये मट्टी के साथ मट्टी नहीं हुआ है। देखो आज कितनी ईमानदारी के साथ अपने को प्रभु का निमित्त बनाने जा रहा है, हमारे गांव में भी कोई राजस्व यज्ञ हो रहा है, सारे गांव में चर्चा ही नहीं, सारा गांव उस बात पे गर्व करता था। आज वो परंपराएं अतीत के अंतरालों में ले जाने का यह दम तोड़ गई और आज हम नाम माति की सनातन धर्मी रह गए। हर व्यक्ति करता था ऐसा, वो दीवारों से, पैसे से, नातों रिश्तों से चिपकता नहीं था। वो जानता था इनसे चिपकना, असंख्य यों नहीं भटकना है, अगर चिपकना ही है तो अपनी अंतरात्मा से चिपक जिसके कारण तू है। तो उसके पास ये सारे पागलपन नहीं होते थे। गुरुकुल से पढ़ के आया है तो वो सत्यनिष्ठ होता था और सत्य को पहचानता था कि आज भी तन का एक रोया मैंने बनाया नहीं, तो बेटा बेटी किसने कब कहां बनाए थे, आत्मा ही तो बना रहा है, मेरा निमित्त धर्म ही तो है, तो निमित्त होने में सौभाग्य है अथवा दोष है, क्योंकि वो तो मैं वस्तुता हूं, लेकिन मेरी आसक्तियां, मेरे झूठे दम, लोभ मोह की मनोवृत्तियां मुझे इस सुंदर मार्ग पर, इस अमृत मार्ग पर जाने नहीं देती है। इस राह गए हुए व्यक्ति को घाटे बहुत होते हैं, बड़े नुकसान होते हैं, ईर्ष्या घट जाती है, द्वेष घट जाता है, लोभ घट जाता है, मोह और आसक्तियां घट जाती हैं, बदले की भावना घट जाती है, हैं कलुषित विचार घट जाते हैं और सारी मैल घट जाती है, इतना घाटा होता है। और बदले में क्या मिलता है, हर क्षण की प्रभु भक्ति का आनंद, एक ही एक रोम में एक अद्भुत रोमांच है और हर क्षण में भाव है गोविंद है, एक अद्भुत विचित्र आश्वासन है, मन धुला धुला सा आसमान जैसा है, हर ओर से एक शांति है, एक विचित्र सुख है, आनंद है, एक ऐसा अनुपम सुख और कल्पना है जो रोम रोम में बसी है, और क्योंकि वो सब में है तो कोई भी दृश्य अति दुर्लभ और उत्तम लगता है, सब कुछ मनोहारी है, किसी से चिढ़ने का मन नहीं, किसी से द्वेष का भाव नहीं है, मन एक खिला हुआ कमल है अथवा उगता हुआ सूरज है, राज सूर्य यज्ञ की ये उपलब्धि है कि हर क्षण उसके सौंदर्य में, उसके माधुर्य में, उसके रसपान में जीवन का हर क्षण बीतता जा रहा है, लगता है मेरे भीतर कोई बांसुरी बज रही है, अनहद है लेकिन कितनी है कि रोम रोम झूमता जा रहा है, मन है कि उसी में दहते चला जा रहा है। ये घाटे हैं, ये फायदे हैं, आप सोच लो कि आसक्त जगत की, दूसरों को पीड़ा देकर, दूसरों से पीड़ा लेकर, हाँ कुल बुलाते कीड़ों से जीवन आसक्त जीवन है, और धुला धुला मन, नीला आकाश सा सुंदर मनोरम, उगते हुए सूरज का जैसा प्रकाश, हर क्षण का रोमांच, रूप रस की छवि।